Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 kwietnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rosyjska ofensywa zimowa nie doprowadziła do postawionego przez Kreml celu, donoszą amerykańscy eksperci wojskowości. Ukraina zamówiła w Polsce 100 transporterów opancerzonych Rosomak, informuje szef rządu. Marsze papieskie przejdą dziś ulicami wielu polskich miast. Rosyjska ofensywa zimowa nie doprowadziła do postawionego przez Kreml celu, czyli zajęcia obwodów Donieckiego i Ługańskiego do końca marca, pisze w kolejnym raporcie Waszyngtoński Instytut Badań nad Wojną. W ocenie ekspertów z tego ośrodka powodem jest m.in. stała niezdolność rosyjskiego dowództwa do skutecznego zorganizowania takiej kampanii. Zdaniem amerykańskich analityków Rosji nie wystarczy sił bojowych do więcej niż jednej dużej operacji ofensywnej i wkrótce może tam dojść do zmian na szczeblu kluczowych dowódców. Ukraina zamówiła w Polsce 100 transporterów opancerzonych Rosomak, poinformował o zakładach produkujących ten sprzęt w Siemianowicach Śląskich premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że fundusze na ten cel będą pochodzić ze środków europejskich i amerykańskich wspierających wysiłek wojenny Ukrainy. Przywożę zamówienie od premiera Ukrainy Denisa Szmyhala na 100 rosomaków. 100 rosomaków, które będą tutaj produkowane. Zapłata za te rosomaki będzie właśnie z pieniędzy europejskich pozyskanych przez nas, ale także z pieniędzy amerykańskich pozyskanych przez Ukrainę. Premier podkreślił, że transportery opancerzone, podobnie jak armatochałubice Krab, stają się eksportową marką polskiego przemysłu zbrojeniowego. Rozmowy o ich sprzedaży toczą się obecnie także z innymi krajami. Drastyczny spadek cen zbóż na światowych rynkach jest spowodowany wyprzedawaniem przez Rosję nie tylko swojego zboża, ale także plonów skradzionych z Ukrainy, powiedziała w Polskim Radiu 24 wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Anna Gębicka podkreśliła, że rząd podejmuje kroki, które mają łagodzić skutki nadmiernego napływu zboża na polski rynek. Chociażby ten system plombowania, czyli zakładania plomb na transportach, które mogą być zdejmowane dopiero za granicą, czyli już w miejscu tym docelowym tranzytu, czy też zdejmowane w portach. Kolejne działanie to są kontrole, także zmiana systemu tych kontroli. W taki sposób, że to zboże, które nie może wjechać, dopóki nie otrzyma wyniku, że jest informacji, że jest to zboże bezpieczne, bez przekroczenia określonych norm wymaganych, czy to dla zboża konsumpcyjnego, czy paszowego, czy też nasiennego. Anna Gębicka dodała, że to także działania na poziomie unijnym. Wystąpienie do Komisji Europejskiej o przywrócenie ceł i regulacji, które powodowały zatrzymanie zboża. Marsze papieskie przejdą dziś ulicami wielu polskich miast. Organizowane w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II są wyrazem wdzięczności za jego pontyfikat, okazją do przypomnienia papieskiego nauczania i odpowiedzią na ataki na papieża Polaka. Na warszawskim marszu kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL ksiądz Tomasz Trzaska poprowadzi modlitwę. Jak mówi, nasza obecność to wyraz wdzięczności dla orędownika polskiej wolności, którym był Jan Paweł II. Kiedy rozpoczynał się pontyfikat, kiedy jeszcze trwał komunizm, wtedy Polacy szukali w Ojcu Świętym i wsparcia, i przewodnika, który będzie im towarzyszył. Pallotyn i filozof ksiądz Grzegorz Kurp zaznacza, że marsze są okazją do powrotu do nauczania papieża, także jego słów, czym jest dojrzałe i święte życie. Osobiste Westerplatte. To coś istotnego, ważnego, o co jest w stanie zawalczyć. I ta walka o to Westerplatte buduje autentyzm też człowieka. Marsze papieskie przejdą m.in. ulicami Warszawy, Krakowa, Szczecina, Białegostoku i wielu innych polskich miast. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. W Warszawie marsz rozpocznie się o 11:00 na rondzie Romana Dmowskiego. W Krakowie wyruszy o 13:30 sprzed kamienia Jana Pawła II przy Alei 3 Maja. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na portalu polskieradio24.pl. Strażacy apelują o niewypalanie traw. Tylko w pierwszym kwartale tego roku na Warmii i Mazurach gasili już ponad 130 pożarów łąk, trzcin i nieużytków rolnych. Tych zdarzeń jest wciąż zbyt dużo, podkreśla młodszy brygadier Rafał Melnek z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie. Takie pożary powodują spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi. Palą się również gniazda już zasiedlone. Wypalanie traw jest nie dość, że szkodliwe dla środowiska, jak również surowo zabronione. Grożą za to surowe kary do 20 tysięcy złotych grzywny i nawet 10 lat więzienia, jeśli pożar doprowadzi do sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia ludzi. To był serwis Trójki. Wieś Wiadomości sportowe, Mateusz Warianka. Legia Warszawa pokonała lidera piłkarskiej ekstraklasy Raków Częstochowa w 3-1 w hicie 26 kolejki. Wojskowi dzięki zwycięstwu tracą już tylko 6 punktów do podopiecznych Marka Papszuna i zachowują realne szanse na Mistrzostwo Polski. Bramki nie padły w starciu Lechii Gdańsk ze Śląskiem Wrocław, a Korona Kielce wygrała 1-0 z Miedzią Legnica. Przed nami kolejne spotkania. Na początek Wisła Płock podejmie Radomiaka Radom. Trener nafciarzy przyznaje, że jego drużyna będzie koncentrować się na zdobywaniu kolejnych punktów w tabeli. Wiemy, że tych punktów do zdobycia jest jeszcze dużo. Fajne jest to, że powiedzmy po tym początku wiosny nie jesteśmy zadowoleni jakby z tych punktów, które mamy momentalnie. Wszystko zrobimy po to, abyśmy te punkty zbierali. Wiemy, że niektóre mecze nam pouciekali w ostatnich minutach albo w końcówce meczu i trzeba patrzeć do przodu bardziej pozytywnie nastawieni na to, abyśmy te punkty zbierali. Także jestem optymista. Pierwszy gwizdek o 12:30, później Krakowia zagra z Widzewem Łódź, a Lech Poznań z Pogonią Szczecin. Dziś też ciekawie będzie na parkiecie w Nysie, odbędzie się tam finał Pucharu Polski siatkarek. Chemik Police zagra z ŁKS-em Komerskon. W półfinałach Łodzianki po tiebreaku wygrały z Dewelopresem Rzeszów, a Chemiczanki ograły 3-1 Budowlane Łódź. Zadowolona ze zwycięstwa była Martyna Łukasik, zawodniczka ekipy z Polic. Pierwszy krok już mamy za sobą, teraz drugi. Na pewno będzie to cięższy krok do zrobienia, ale wierzymy w to i przede wszystkim chcemy bardzo to zrobić. Na pewno zagrywka i odrzucenie od siatki zespołu z Budowlanych spowodowało to, że gra w bloku była dla nas zdecydowanie łatwiejsza. No i potem już tam czy Agnieszka, czy Jowana, czy Iga mogły sobie tam przeczytać i dołączyć do tego bloku, co też i skutkowało potem punktowymi blokami. Finał rozpocznie się o 14:45. Bartosz Zmarzlik wywalczył pierwszy tytuł w nowym sezonie. Nasz żużlowy był najlepszy podczas indywidualnych międzynarodowych mistrzostw Ekstraligi imienia Zenona Plecha. Zawodnik Motoru Lublin triumfował w tym turnieju po raz czwarty w karierze. Drugi był Słowak Martin Waculik, a trzecie miejsce zajął Kasper Woryna. I na koniec jeszcze tenis. Petra Kwitowa wygrała prestiżowy turniej WTA w Miami. Czeszka w finale pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę 7-6 i 6-2. Dla 30-letniej Kwitowej to już 30 tytuł rangi w tej karierze. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, większych przejaśnień można się spodziewać głównie na północnym zachodzie. W pozostałej części kraju deszcz, ze śniegiem, a w górach i miejscami na północy sam śnieg. Na termometrach od 2 stopni na Suwalszczyźnie, przez 4-5 w centrum do 8 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowid. Allegro Days już od poniedziałku mają promocje do minus 40%, w tym kapsułki do zmywarki Fairy Platinum 135 sztuk za 116,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 137,99. Allegro. Na Warmii i Mazurach możesz żyć i pracować w pełni. Piękna przyroda. Doskonała infrastruktura, czyste powietrze, wykwalifikowani pracownicy. Wszystko tu znajdziesz. Warmia i Mazury. Pracuj, inwestuj, ciesz się życiem. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.

town is an all right town for an uptight town like this town. What a day. What a Sunday. We've got lots happening today. In 1 hour, we're going to squeeze in so much joy, so much happiness, Piotr. We do not have a time for everything, maybe, but we'll try to make it densed. Yes, we will. You've got something for us. Tak, oczywiście. Proszę Państwa, zwiedzamy różne miejsca. Londyn zdaje się, że ma 5 lotnisk. Gatwick, Luton, Stansted, Heathrow i jeszcze jedno. City Airport, które jest ukryte w środku miasta, czyli w city tak zwanym, tam gdzie jest giełda, tam gdzie są biurowce, tam gdzie są siedziby banków. That's right. Żeby tam wylądować, trzeba mieć specjalne uprawnienia, trzeba lecieć specjalnym samolotem. Czyli ja nie mogę na przykład. Nie, absolutnie. Musisz też mieć kompana. Nie może to być to tak, że mogę. Lecisz awionetką i jako pojedynczy pilot możesz sobie na tym lotnisku wylądować. Krótki pas startowy, bardzo strome podejście. Posłuchajmy. London City Airport is the smallest but most centrally located of London's airports. With its size and location, it has several restrictions on aircraft that can use it. Nothing larger than an Airbus A318 lands there, but there are plenty of smaller aircraft that can operate. London City Airport is located in a built-up area of the Docklands. While it is immediately surrounded by water, the built-up areas of Canary Wharf and beyond are on the approach. As such, there are several restrictions on aircraft flying to LCY. The following are all prohibited. Helicopters and other vertical takeoff or landing aircraft. Single-engine aircraft. Aircraft from flying or leisure clubs. Aircraft operated by a single pilot. And aircraft that don't meet strict noise limits. London City has a short and narrow runway at just 1,508 meters long and 30 meters wide. It also requires a steep approach due to the height of the buildings surrounding it. The most unusual aspect of London City is the steep approach required for landing, with a rate of descent almost double that of other airports. This approach is 5.5 degrees, compared with a standard approach of around 3 degrees. This also affects takeoff, with aircraft making full use of the available runway and climbing faster than usual. Pilots also must be rated appropriately. Once pilots have completed their conversion training, they're required to then have further simulator training for the steep approach, short takeoff and landing. It's a new airport because it was opened by Queen Elizabeth II, God bless her soul, in 1987. Można dolecieć na to lotnisko także korzystając z połączeń z Warszawy, tylko trzeba mieć baczenie na to, czy lądujemy na Heathrow, czy jest jeszcze druga opcja, bo ona czasami jest dostępna. Dzięki temu oczywiście, jeżeli mamy mało czasu i przylatujemy w sobotę rano albo wieczorem i chcemy skorzystać, wycisnąć ten pobyt jak cytrynę, bo wracamy w niedzielę wieczorem na przykład, no to wtedy akurat London City Airport jest bardzo convenient dla turystów, chociaż mam wrażenie, że biznesowo także bardzo dobrze się sprawdza i taki jest jego główny cel. Ktoś mógłby zadać pytanie, dlaczego Londyn ma aż 5 lotnisk? Big City. Wyobraź sobie, nie, zupełnie inny powód jest. Na początku XX wieku oni zwariowali na punkcie latania i myśleli sobie nawet, niektórzy konstruktorzy, że samolotem będziesz latał po Londynie. Były też takie plany, żeby na dachu stacji King's Cross zrobić specjalne lądowisko, nie tylko dla helikopterów, ale takie okrągłe, skrzyżowane na środku, żeby różne samoloty mogły startować i lądować, nawet czasami jednocześnie, ale później okazało się, że samoloty pasażerskie bardzo urosły, no i nie ma potencjału, w związku z czym nawet ten pomysł związany z samodzielnym lataniem do pracy, no nie udało się go zrealizować. Had some London stuff, but we've also got some American stuff, bo okazuje się, że dzisiaj jest National Peanut Butter and Jelly Day. Czyli coś na ząb. No, ale Amerykanie mówią jelly, my mówimy jam. Jam, czyli jam. Chodzi o galaretkę albo o jam, tak? Tak, yes. Well, galaretka, no, in British English, ale jelly, amerykański jelly, to jest jam. Raf, ale w ogóle słowo jam jest dosyć pojemnym słowem. Tak, tak, tak, tak, bo to może być konfitura. Tak. To może być... miks różnych rzeczy. Preserve też może być taki... Czyli taki konserwant? Konserwant as well. So it's a strange word, it's a strange word. Very short, but confusing. Confusing. Jam też może być korek oczywiście samochodowy. Traffic jam. Yeah, we've got a traffic jam. So Americans say jelly. Mm. Jelly. To jest jam. But we say jam. Jelly to galaretka albo żelki. Nie, właśnie brytyjski jam to jest amerykański jelly. Aha. Brytyjski jelly to jest... amerykański gummy bear. Robię się głodny, a wiem, że będzie masło orzechowe, yes, przyozdobione jelly. Amerykanie lubią, prawda? Peanut butter and... Też lubią dużo konserwantów. Oh, they do. Do you like peanut butter and jam? Nigdy nie próbowałem. Próbowałem na przykład peanut butter z bananami. Nice. Tak, bardzo dobrze. Very nice. Robiłem też szejki różnego rodzaju, gdzie podstawą było good. Masło orzechowe i jakieś tam rzeczy laktozowe. No, wydawać by się mogło, że to jest zdrowy szejk, no niemniej jednak really. Następnego dnia, kiedy stanąłem na wadze o poranku, okazało się, że... Nie bardzo. O, przybyło. A tak miało być zdrowo. Well, peanut butter, people think it's a typical American dish. It's not been around so long in America. With all the ingredients around for so long, it might surprise you that the first known reference to a peanut butter and jelly sandwich didn't happen until 1901, with this first mentioned in the Boston Cooking School magazine of culinary science and domestic economics, written by Julia Davis Chandler. It read, "For variety, someday try making little sandwiches or bread fingers of three very thin layers of bread and two of filling, one of peanut paste, whatever brand you prefer, and currant or crabapple jelly for the other." At that point, however, peanut butter was still considered a high-end food, and peanut butter and jelly sandwiches were not a commonly eaten food item. High-end food? What does it mean? Luksusowy. Luxurious. Luxurious, expensive. How did you say the pronoun? Luxurious. Luxurious? Luxurious. Luxurious. Luxurious is better. It's better. Like a more posh. Yeah, luxurious. Yes. So it was a very expensive food. I didn't know there are high-end foods there somewhere in America. Especially with jelly. There are high-end foods, but if you want to know how to make a peanut butter and jam or peanut butter and jelly sandwich, here are the instructions. With your butter knife, spread the peanut butter. Nice, even strokes. Make sure to get those edges perfect. Most people use a dry slice of bread to clean their blade, but this is incorrect. The proper technique is to discard the used knife and employ a fresh blade. It's my own personal touch. Beautiful. You can see how that jelly just clings right to that bread. Ross is definitely wrong. And complete. What we're gonna do next is take the peanut butter slice and fold it on top of your jelly slice, forming a sandwich. Once the sandwich is closed, flip it back over into an eating orientation with the nut butter slice forming a solid foundation. Just in case you don't know how to do it. I don't eat bread because źle ludzie, podobno nie ma już na świecie ludzi, którzy we właściwy sposób trawią białą mąkę. Poważnie? Tak. Why is that? Jest to bardzo silny alergen i należy unikać. Evolution? Wydaje mi się, że to amerykańskie firmy też spowodowały, modyfikując ziarna i sprzedając je na cały świat, że mamy dzisiaj z tym problem. So instead you can have just peanut butter and jam together, a mixtura bez chleba. Też bez tak chleba? Może być. Yes, why not? Czym, może byśmy czymś zastąpili? Nie wiem. Rice? Może bananas? Może państwo wiedzą. bb@polskieradio.pl I'm Oh, that caught me by surprise. I was just clicking on my computer. Yes. Checking for stuff. Because, Mr. Piel, today is one of my favourite days in the year. Jishai, International Children's Book Day. Mm-hmm. I have some books that I want to share with you that I read as a child in school, and I fell in love with these books, and I've read them many, many, many times. Czy rodzice ci czytali książki? Do snu? My mum did, yes, when I was very small. I nie wydaje ci się, że to była zupełnie inna wyobraźnia? Człowiek sobie leżał, yes, i nagle completely niesamowite rzeczy działy się w głowie. Oh, it was the best feeling in the world, really was. And you? Tak, właśnie wróciłem do tego momentu. Co, ja mama nie pamiętam, wciąż czyta? Już nie pamiętam, co mi... Tak, do dzisiaj. Nie pamiętam, co mi czytała, nie pamiętam, co mi czytała, ale pamiętam, że ja w ogóle cały czas jakby sfilmował wtedy moje oczy, to były dosyć rozbiegane. Yeah, it was... you had a film in your head. It was the best feeling in the world. I mean, I have that with books now. I have a film in my head. Czy w Wielkiej Brytanii raf czytacie dzieci z Bullerbyn? No. No, we czy don't. Czy baśnie Andersena czytacie? Zdarza się. Zdarza się. Czyli ty jesteś księżniczką na ziarnku grochu. I am the princess. I certainly am. Listen. Przygody Tomka Sawyera. No, not really. Not anymore. Not anymore. It's an older book. I wasn't reading it when I was a kid. But what we read, I've had fantastic books. Of course, The Hobbit, Tolkien. Janko Muzykant jest też w Wielkiej Brytanii? No, I mean, I know it, but we didn't read it. Mm-hmm. One of my favorites was, though, The Sword in the Stone. Znasz? Nie, zupełnie. T.H. White. It's about King Arthur, etc., etc. And another great one was The Silver Sword by Ian Sirije. And one of my favorite books, our teacher read it to Jakie us. Długie tytuły czytałeś w dzieciństwie? It was read to us by our teacher read it to Musiałeś us. Musiałeś być strasznie mądrym dzieckiem. Zostało ci do dzisiaj. No, I wasn't nie? Mądry, no, not at all. Ale takie długie tytuły czytałeś, no, radziłeś sobie jakoś, trzeba było złożyć zdanie. I didn't have a problem with it. No, our teacher read it to us, Piotr. Our teacher read it to us. Dzieci z Bullerbyn to prosty tytuł. Tak samo baśnie Andersena. Bullerbyn, I get confused. Zbiór. Okay. The Silver Sword made a massive impression on me because it was about Poland. Oh. Yeah, it was about a guy called Joseph Belitsky from Warsaw who had kids, and he was trapped in the war. He had to leave, and his kids, I can't remember what their names were, I think Ruth, Edek, and Bronia. It was about their escape from Warsaw, and it was a fantastic book. One of my favorites. Gdzie znalazłeś tę książkę? Czy Mary Poppins czytałeś? No. No, did you? W czasie dzieciństwa? Nie. Not at all. I watched the film, though. I love the film. Kto nie widział filmu? But one of my... I've had a few favorite ones, but a fantastic one, a crazy one, very English, was Stig of the Dump. And Stig of the Dump was about a boy called Barney who goes to a Vysypiskot, a dump, and he finds a caveman living there. Znakomita historia, Raf, naprawdę. It was a strange book. Warto czytać, my o tym mówimy często, ale no, jakby nic z tego nie wynika, prawda? Ale może przedstawmy pewien dowód, taki emocjonalny Real na to, evidence. Że jednak warto czytać, bo wówczas trafiamy do zupełnie innego świata. I think I'm short-tempered because at times I could be, you know, pretty calm and good-tempered, but like my brother, for instance, I'd be watching a program, I'd be very interested in it, and he's you know, mad over sport, and he would want to change over, you know, switch over to another channel to see sport, and that would really get me angry, because, you know, I'd feel like, you know, volcano, where it just comes slowly up the lava, comes up and then bursts out like that. That's the way I'd feel. You know, I'd really burst out in him, and I'd start shouting at him and everything, and he'd shout back at me. But I'd really feel very angry. But when this volcano starts inside of you, can't you stop it? No. I try and read. I can't, you know, I couldn't really take it in. I'd look over the words, but that's about all. You know, and then gradually I'd get more interested in the story, and gradually then my temper would go down, and then I'd feel a bit more calmer. So he'd read a book and that'll calm him down. Ty masz brata, ja mam braci. We do. Kiedy dochodzi do awantury i następuje kumulacja emocji, a wręcz bym powiedział, że wewnątrz człowieka jest wulkan, poczucie także niesprawiedliwości, że nie możemy oglądać ulubionego programu albo słuchać, bo ktoś inny też chciałby robić na innym kanale to samo, co my byśmy chcieli. Złościmy się, ale później, żeby uspokoić emocje, na początku czytamy. Słowa w ogóle nie wchodzą. Nie wchodzą nam do głowy. Ale po pewnym czasie, kiedy historia jest wystarczająco wciągająca, to się uspokajamy. When I fight with my brother, books also help, because it's a great thing to throw at his head. Today, Piotr, is International Children's Book Day. Yes, yes. Chciałbym spytać się o to, radzi sobie Wielka Brytania znowu bez pewnych rzeczy, bez produktów, bez... Bo nie mieliśmy kolejnego odcinka pomidorowego. Nie mieliśmy. A ty zawsze masz informacje z pierwszej ręki. Cały czas nie ma. No cały czas. Ale cały czas te małe pomidorki są dostępne bez limitu. Natomiast tak, jeśli chodzi o duże, to zdaje się, że kilka na per person. Trzy. Pomidorki per person. Na osobę. A jak kupujesz z kimś, to też trzy. Mm-hmm. To musisz wyjść ze sklepu i wrócić. Albo udawać, że kogoś nie znasz przy tej taśmie. Na przykład. Inna taśma. Nie wiem, może są kody kreskowe teraz na pomidorach w Anglii. Nie mam pojęcia. Brokuły też. Brokuły, pomidory i cebuli jeszcze nie, ale czekam na cebulę. Zastanawiam się, jaki będzie skutek uboczny, czy ludzie zaczną bardziej wykorzystywać potencjał swoich balkonów, ogrodów. Bardzo dużo domów w Wielkiej Brytanii wyposażonych jest w tak zwany back garden, który zazwyczaj jest porośnięty trawą, backyard, tam prawda, dzieci się bawią, rosną sobie drzewka, czasami niektórzy mają te ogrody niezwykle zaniedbane, no bo poprzedni właściciel mógł zaniedbać, zarosło to jakimś pnączem, w Wielkiej Brytanii często leje, więc te rośliny po prostu są bujne niesamowicie. Tak. Trzeba zapłacić trochę osobom albo ogrodnikowi, żeby wyczyścić. To wyczyścić. Tak. No i być może ten potencjał zostanie wykorzystany. A ja wiem, jak to się skończy. Jak to się skończy? Abdykację króla Karola III. Na razie odwiedził Niemców. Tak, pięknie mówi po niemiecku. No właśnie nie mówi. Nie mówi ich, no tylko mówi ich. No, bo w Anglii tak się uczy. Nie mówi się ich bin, znaczy nie mówi się ich bin, jak się uczy w Polsce, tylko ich bin. Nie mówi się ich heiße, ich heiße Raff, tak. A nie ich heiße. No nawet trudno on co mówił? No, ich mówił coś tam, ja nie wiem, on mówił ich. A, to nie słyszałem. No czym? Zwłaszcza z akcentem. No, trochę wstyd, no bo ma korzenie. Ich heiße Charles III. Ale ma niemieckie korzenie. No ta rodzina jest dosyć mocno Coburg-Gotha. Tak. Do królowa Wiktoria. Mocno niemieckie. I zdaje się, że jej mąż także był mocno, miał niemieckie korzenie. Tak. Oprócz tego książę Filip także pochodził z rodziny niemieckiej, która panowała w Grecji. Nie, to Niemcy panujący w Grecji. To znowu. Odróżnijmy to. Natomiast później, kiedy pojawiły się niewygodne fakty związane z I wojną światową i drugą także, zmieniono nazwisko. Tak. Obrady trwały w zamku Windsor i ktoś wpadł na pomysł, żeby zmienić z Coburg-Gotha na Windsorów. Tak. Właściwie Saxe-Coburg-Gotha było wcześniej. No z Saksonii pochodzą. Tak, tak jest. But I do like the fact that he tries to speak German and he speaks French as well. Z akcentem oczywiście. I don't want to hear it. Baby. You know what I didn't tell you about, Piotr? Mm-hmm. I think it has become one of my favorite books now, my children's books. And I still love this author. And I think if anybody wants to learn English, if you want to feel English, really feel the language, you need to read something by Alan Garner. Garner się pisze. Alan Garner. He is... Dlaczego? His language is, they call it visceral. Visceral. It's... it comes from the inside. It really is very, very deep. And he uses language which is very earthy. Vivid, earthy, deep, mythical. Yeah, but can we understand? Because sometimes it's difficult. When you're reading, mm-hmm. it's quite hard to understand. It is difficult to understand. Ze względu na kontekst, ze względu na wyrazy, jeżeli jest dużo, na przykład, przymiotników, opisujących jasne. Rzeczywistość. Oczywiście to wzbogaca nasze słownictwo. No niemniej jednak jest to, na początku jest to łatwe. Nikt chyba nie chce siedzieć ze słownikiem i mieć takiego poczucia, oczywiście. Że... uczy się tego angielskiego już przez 8 lat i niewiele z tego wynika, bo czytam książkę i ja nic nie rozumiem. I would say that you begin with his children's books. Też są skomplikowane, ale nie są złe. Ja bardziej myślałem o Tolkienie. No, well, you know what? I've asked a lot of young people about this because I love Tolkien. I love him beyond anything, but people, young people who read Tolkien now, they find it a little bit archaic. Ten język jest trochę archaiczny, trochę taki... nie nowoczesny. I z tym się zgadzam, prawda? Even The Hobbit is a little bit archaic. Nie wszystko, co nowoczesne, jest dobre. Lots are going on today. Lots and lots of things happening. International books, national peanut butter, and butter. I said, po swojemu, butter, nie butter. International fact-checking day today. Bardzo ważny dzień. Prawda? Zwłaszcza, że sztuczna Słuchaj, inteligencja... jesteś dziennikarzem. Jak sprawdzasz te fakty swoje? W wielu miejscach. No jak? Sprawdzam źródło. Sprawdzam, co mówi druga strona, jeżeli coś dotyczy kogoś. Czasami potrzebny jest czas na to, żeby pewne rzeczy się uwypukliły, bo w pierwszej chwili to może być prowokacja. No na przykład sytuacja związana z konfliktem za naszą wschodnią granicą. Jest bardzo dużo informacji, które płyną, no i trzeba być, no, to jest tak jak trochę z emocjami. Ja stosuję taką metodę, że nie reagujemy od razu. I like it. Tylko trzeba się uspokoić, chłodno popatrzeć na pewne sprawy. Ktoś mógłby powiedzieć, ale przecież w mediach nie ma na to czasu. Otóż uważam, proszę państwa, że jest ten czas. No, very good. Bo lepiej podać sprawdzoną informację trochę później niż niesprawdzoną, wywołać panikę i spowodować, że tak naprawdę narazimy się wszyscy na śmieszność. That sounds good. Apparently the best journalists use the crap test. Crap is current, is it current news? Is it reputable? Czyli jakiś autorytet. Who's the author and what's the purpose of the text? And if you keep to these four things, you'll be fine. A good way to do this is by using the crap test. Find out if the article is current. Sometimes old articles are recirculated online. Ask if the site where the article is posted is reputable. Open a second tab on your computer and look into the site that hosts the article. Find out who the author is. Is it a person with verifiable credentials? Find out the purpose or point of view of the article. Is it trying to sell you something or convince you of their position? Finally, you can always use plain old common sense. If you see something online that makes you scratch your head, then it's time to start doing some sleuthing. Common sense, not so common nowadays. Prawda. Data, źródło, autor, cel, punkt widzenia autora. To wszystko warto sprawdzić, kiedy czytamy jakiś artykuł. Jest bardzo dużo dziwnych stron. Te algorytmy w mediach społecznościowych także agregują różnego rodzaju treści. Nie wiadomo skąd, tak. Kiedy klikniemy, nie zobaczymy autora, nie zobaczymy daty publikacji nie ma tego daty, tekstu. Nie ma źródła, czy to jest oparte na doniesieniach na przykład jakiejś agencji, Polskiej Agencji Prasowej albo jakiejś innej, nie wiem, niemieckiej, francuskiej, mnóstwo jest tych agencji, które zazwyczaj dwa razy sprawdzą, zanim cokolwiek opublikują i starają się mieć informatorów w różnych miejscach. Ale też ten cel, punkt widzenia i łatwość, znaczy należy czasami się zastanowić, nie jest to łatwe, jaki wydźwięk ma dany artykuł? Super. Kogo oczernia, albo kogo tutaj, prawda, gloryfikuje. Tak. Jaki jest cel? I love that, Piotr. To, co poradziłeś wcześniej, czyli poczekać chwileczkę, zastanowić się i zapytać się, jaki jest cel. I love it. Ale też lubię, kiedy my na ten temat dyskutujemy, bo my często, proszę państwa, dyskutujemy przed programem na temat różnych informacji. To zazwyczaj są dwa różne punkty widzenia. Słusznie, niesłusznie. Ale nikt nikogo nie próbuje przekonywać do własnych racji. No, not at all. But what you've said, what is the cel, is I think the most important thing. Let's begin with who's behind the information. First, we want to know who exactly is sharing it with you. A friend on Facebook, a stranger, a news organization? Is it a promoted post that a company paid to insert into your feed, an anonymous social media account? And then we should ask ourselves why they are sharing it. Each of those shares mentioned could have very different reasons for presenting information in a particular way. Why is this information being shared? To jest kluczowe pytanie, prawda? Speed talking to an angel.